Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. I den kommende uge udløber våbenhvilen i handelskrigen mellem USA og Kina, og investorerne skal samtidig gribe regnskaber fra blandt andet SAS, Jyske Bank og Sydbank. Og for udlandet får vi tal fra verdens største bryggeri, AB InBev, og schweiziske Panalpina, som er kommet ind på radaren efter, at DSV har lagt et købstilbud på transportvirksomheden. Jeg sætter i dag scenen for uge 9 på de finansielle markeder, det gør jeg sammen med teknisk analytiker Lars Persson. Velkommen til dig, Lars. Tak skal du have. Så lige indledningsvis, er der nogle dårligdomme, vi trækker med os over i uge 9 her fra den forgangne uge? Skal vi sige Brexit og forholdsvis handelskrig, og ja, så er der sådan lidt, sådan lidt mudderen rundt omkring i Sydeuropa, lidt kaos i Spanien, snart valg og sådan noget, men ja, vi... Bortset fra det. Men ellers... Og man kan sige sådan helt på den, ja, for næste uge, ja. 1. marts, der har vi jo en streg i sandet mellem Kina og USA. Tror du, det bliver så konsekvent, at vi så åbner op... Skal åbne markedet dagen efter, og så har vi 12 satser dobbelt op på kinesiske varer til USA? Nej, det håber jeg da ikke. Altså, man ved jo aldrig, hvad der sker over for det hvide hus, og man kan jo ikke nå at indføre det fra den ene dag til den anden, eller jo, det kan man jo godt, det er jo i EDB-systemet, og så skal man bare ud og rette et lille tal ude på prislappen, men jeg håber det ikke. Jeg håber, at han lige besinder sig og siger, men nu sidder jeg jo i forhandlingerne, så... Så vi skyder det lige en måned, fordi de kommer nok ikke med nogen aftaler lige sådan rundt om. Altså nu har vi jo set voldsom volatilitet i markedet, og det er jo handske, der ligger og spygt, men I har jo også efterhånden priset ind i markedet på en eller anden måde, Lars Persson. I ved jo, det kommer til at ske. Så ja. Hvor stor vil en reaktion være? Jamen det er altid svært. Det er et bud. Ja, det er altid svært, men det kunne godt blive en 3-4, måske 5% alligevel ned i markedet, tænker jeg, hvis det sådan siger, jamen nu går jeg hårdt ind alligevel. Det kunne jeg godt sådan være lidt nervøs for. Vi så jo også, da han blev valgt, så rettede markedet ret kraftigt om morgenen, og så rettede det sig, og så senere på dagen, så var det jo i plus. Så jeg er lidt nervøs for, at det i hvert fald lige godt til at starte med fra morgenstunden af, hvis der ikke sådan... tænker sådan, om vi forhandler videre, og vi forlænger, så kunne jeg godt forestille mig, at folk sådan blev lidt rundt forvirret, jamen, bliver de her afgifter så indført, jamen, hvad betyder det så også for hele handlen med de her ting og sager? Hvordan forholder du dig selv sådan rent investeringsmæssigt? Jamen, jeg har jo været ham her, drengen i klassen, der har stået på sidelinjen med en stor pose penge i længere tid. 37.000 står der i øjeblikket på min konto, og det er jo selvom, at nu er flere af de her store i verdensindeks, når man sådan kigger ud over billedet, så er det jo gået i køb. Så jeg burde måske have købt noget mere, men der er alle de her abadabajs, der ligger og ruder derude, og jeg synes, de her skyer er lidt mere mørke end måske et tilfældigt Grækenland, der havde det lidt svært, eller lidt Italien, eller whatever. Det er sådan lidt større. Vi taler jo helt altså globalt. Recession. Det var et meget stort ord, men det er jo væksten, vi er urolige for, både i USA, men specifikt også i Europa, og specielt Tyskland. Det er jo den, der gør ondt på jer, Lars. Ja, helt sikkert. Tyskland er gået nærmest helt i stå. Håndbremsen er hævet. Damplokomotivet står helt stille for et stykke væk fra stationen, så det er jo også det, man sådan ligesom skal tage i betragtning. Og der er indekset jo alligevel kravlet op, men det går langsommere, kan man også godt se, og det er svært... Det er svært for den tyske bilindustri at drøne derudad, fordi man ved ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske. Kommer Trump også til at indføre nogle sanktioner mod europæiske biler, ikke? Så går det hele til stå jo. Så vi står og kigger på noget, som vi ikke har oplevet i lang tid. Samtidig så har vi jo haft et sandt januar-rally på aktiemarkedet. Den bedste start på året, vi har haft i 30 år eller et eller andet. Men det er ikke den fart, vi kommer til at fortsætte med, hører jeg dig sige, Lars Persson? Nej, det vil jeg. Så vi blev fartblinde igen, kan man sige, og det er heller ikke særlig sundt. Men det der er, det er jo, at det er jo fordi, at mange af aktierne, når man nu ser på regnskaberne, der er tækket ind, så har de jo alligevel klaret sig forholdsvis godt. De første mange måneder i 2018 var rigtig gode. Det var først til sidst, at der var sådan en tendens til opbremsning, og det er så det, man ser nu, at aktierne var blevet for billige. Men nu er de sådan... hvis man skal sige rigtig prisfastsat, det er noget sludder, men de er kommet op i nogle PE-værdier, hvor når man siger, okay, men så er det jo, så er folk glade igen, eller så tænker folk, nu er de rigtig prisfastsat, så det er det, vi ser i øjeblikket, tænker jeg. Det er sådan på den makroøkonomiske front, der har vi ligesom stadigvæk desværre de samme ting, vi skal forholde os til. Yes. Helt konkret i næste uge, der får vi så stadigvæk et par regnskaber, der drypper ind. Jyske Bank, Sydbank og GN Store Nord inden for høreapparater. SAS kommer også med deres tal, og på den internationale scene, så er det altså verdens største bryggeri, og så schweiziske Panalpina transportvirksomheden, hvor vi altså har et bud, der stadigvæk ligger fra danske DSV. Hvilke et af de her regnskaber er mest interessante, Lars? Der er jo rigtig mange af dem, der er interessante, men jeg vil jo kigge lidt på bryggeriet og se, hvordan det går. Det er jo et rigtig godt sted at kigge hen på forbrug, fordi der kan man skære op og lægge til med forbrug. Når det går godt, så køber vi de dyre mærker. Og når, vi fik gode tal for den danske konkurrent, Carlsberg. Det gjorde vi. Kan vi ikke forændre os lidt det samme? Jo, det satser på i hvert fald. Det bliver så også spændende at se, om de begynder at fortælle noget om, at der er jo hele den her cannabis samtale, snak om, kan man kombinere noget øl med noget cannabis? Det er jo også nogle nye mixe, man skal, skal det smage cannabis, eller du ved, der er altid nye produkter. Okay, hvor stort et marked er det? men det ved man ikke. Altså, nu har jeg lige været i New York, og vil sige, jeg var noget overrasket over, jeg synes, ikke på hver gadehjørne, men der duftede en hel del af en joint rundt omkring. Så det overraskede mig egentlig. Jeg troede ikke, at det var så udbredt i USA, men sådan er det jo. Man kan jo det falder ned i den her kategori, der hedder specialøl, kan vi vel sige. Det er det, og så er det jo igen netop der, hvor vi kan se, jamen, er vi i en økonomisk situation, så vi vælger specialølen, den lidt dyre, frem for den her bare stor, almindelig, klassiske pilsnerøl, hvor vi bare Det har været Carlsbergs ting jo, netop at kunne tjene på de her specialøl. Det er det, altså, vi ser. Altså sælge dem, og så også få en højere stykke pris for dem. Det er det, og det bliver også spændende at se, om verdens største bryggeri er i samme kategori, ikke? For de er måske på nogle markeder, hvor Carlsberg ikke er. Vi har jo Carlsberg, så har vi AB InBrew, og så har vi Heineken, der ligger det her top 3. Hvilke af de tre, synes du, siger mest, vil du helst åbne op for, Lars Persson? Jamen altså, i virkeligheden vil jeg ikke have de to store, fordi de er så store, så de kan ikke rigtig gøre noget i min optik. Det Carlsberg skulle gøre, det var jo at gå ud og købe nogle af de her lige under segmentet, som vi også ser, at Royal Unibrew har gjort den seneste stykke tid. Købe ind i sodavandsmarkedet, købe ind i limonademarkedet, købe ind, hvor man måske kan få nogle højere marginer, eller man ikke kan blive ramt af, at man, som man har set i Rusland, så måtte man ikke sælge øllerne i kiosker på den måde, så måtte de ikke være i de flasker, osv. osv. Der er vi jo slet ikke nået til læskedrikken endnu, og ser man på Coca-Cola, som jo er verdens største, så var der jo selvfølgelig ikke meget fremgang i toplinjen, men bundlinjen ser jo stadigvæk drønt solid ud, og så kan man sige, Coca-Cola, det er jo også bare, altså, hvor mange flere colaer kan vi drikke i verdens marked, ikke? Men stadigvæk er det jo ikke... Du vil være overrasket. Det er det, men det er jo ikke et brand, der bare lige forsvinder fra den ene dag til den anden. Men er det en sektor, der er interessant i det marked, vi har, Lars Persson? Jamen, når du som investor skal lede efter nogle aktier, så skal du også have nogen på forbrugssiden. Og der synes jeg, det er vigtigt, at man køber nogle aktier, som ikke bare er en døgnflue, sådan noget som hvis man købte en restaurantaktie, hvor man solgte grød, så var det hypet, eller hvad det nu kan være. Men man køber nogle produkter, som også er der i morgen, og som har været der i 100 år, så er der selvfølgelig i forhold til... Det har grød også. Ja, men ikke som men ikke som restaurant. hvor man kan sige, jamen, og nogle af de her brands har jo eksisteret i mange år, så kan det godt være, at de bliver lidt påvirket af nogle forbrugere, nogle yngre forbrugere, der får en anden tilgang til det. Men vi bliver jo også ældre og ældre, så på den måde vil der også være en ældre generation, der bliver ved med at drikke denne her Hof eller Tuborg eller hvad det nu skal være. Jeg må trække et andet sted hen, Lars Persson. Finanssektoren, er det et sted, man skal være næste uge for ved Jyske Bank og Nej. Sydbank? Nej, jeg vil. Altså, det eneste, du er træt af det. Nej, men det eneste, jeg synes, der er, hvis man skal købe noget i finanssektoren, så er det forsikringsselskaber. Mm. Og det er grunden til, at der er et stedigt cashflow ind i det. Vi ser alle de her hvidvaskningssager, der dukker op. Og jeg tror ikke, vi har set den sidste. Det må jeg bare ærligt. Og om det lige er nogle af dem, der kommer i næste uge, det tror jeg måske ikke. Men det bliver en ongoing proces med, at der er nogle ting i den her sektor, der bare... Ja, der har bare været nogen, der har været grådige. Og som jeg også sagde her til morgen, jamen, hvis det ikke var mig, der tog forretningen, så tog naboen det. Og så derfor er man måske også blevet presset til at gøre nogle ting, som man i virkeligheden ikke ville. Men fordi, at man skal levere et afkast og nogle indtjeninger til sine aktionærer, så er nogen, der har gjort noget, som når de står og kigger sig selv i spejlet her til morgen, så tænker de, det var egentlig ikke så godt. Det er finanssektoren, hvor du altså vil gå udenom bankerne og så kigge på forsikringsselskaber. Lars, her til sidst, der kommer også et par regnskaber for nogle af de lidt mindre virksomheder. Mm. TCM, Veloxis, Seabrain, Orphazyme. Er der nogle af dem, som du har inde på din radar? Jeg synes, Veloxis er sådan er blevet sådan øjenåbner for mig, hvor man lige pludselig fundet ud af, jamen det produkt, de egentlig er ved med at skulle lancere, det er egentlig rigtig spændende, og der er egentlig et stort marked. Så jeg tænker, at nu er hypen ved at være sådan lidt over måske på den, så den kommer måske ind i en mere normal kursudvikling, ikke det her med, at den stiger 10-15%, men der er rigtig mange aktier, og den har jo egentlig en stor markedsværdi allerede, så spørgsmålet er selvfølgelig, om den kan kryve op til 4,5 eller 5, men udfordringen er også, at der er rigtig mange aktier ude i den, som kan drøne rundt. Og der onsdag, vi får tal fra Veloxis, der onsdag, der kommer tal fra SAS, høreapparatsvirksomheden GN Store Nord, Sydbank lander også onsdag. Tirsdag allerede er det altså Jyske Bank, vi får, og torsdag er det altså verdens største bryggeri, AB Inbrud, der lander med tal. Fredag får vi så Orphazyme. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 9. Rigtig god vind i markedet.